ओंकार सांख्य दर्शन का 22वां दिन। पिछला प्रसंग चल रहा है आत्मा को शरीर इंद्रियों मन अंतःकरण सत्वरस्तम से भिन्न बताना। आत्मा यानी पुरुष शरीर आदि तत्वों से सर्वथा अलग है, भिन्न है, ये प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में संहत परार्थत्वात् एक हेतु दिया है, दूसरा हेतु दिया है त्रिगुणादि विपर्ययात्। संघात पदार्थ जो है दूसरे के लिए होता है, पुरुष संघात नहीं है, वो दूसरे के लिए नहीं होता है, वो स्वयं के लिए होता है। मेरी बात को समझना, पुरुष दूसरे के लिए नहीं होता है, स्वयं के लिए होता है, और समस्त संघात पदार्थ दूसरों के लिए होते हैं। आप में से कह सकते हैं, नहीं जी, पुरुष भी दूसरे के लिए भी होता है, माँ दूसरे के लिए होती है, पिता दूसरे के लिए होता है। आप कह सकते हैं, पर कोई भी आत्मा दूसरे के लिए नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि माँ दूसरे के लिए होती है, सब कुछ त्याग करती है दूसरे के लिए? ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं त्याग करती है, जो कुछ करती है अपने लिए करती है। ऐसा करने से उसको सुख मिलता है, मतलब ना खा करके दूसरे को जो खिला रही है माँ, ये समझते हैं कि इसलिए वो दूसरे को खिला रही है ना खा करके, क्योंकि उसको कोई स्वार्थ नहीं है, ये नहीं है। वो सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि दूसरे को खिलाने पर उसको सुख मिलता है, अच्छा लगता है उस माँ को। जब बेटा खा रहा है, बेटा पुष्ट हो रहा है, बेटा बढ़ रहा है, बेटा उन्नत हो रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, उस सुख के लिए ऐसा करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी दूसरे के लिए नहीं होता, सब अपने लिए होते हैं। आत्मा स्वयं के लिए होता है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है संघात जो होता है वो दूसरे के लिए होता है, पर आत्मा स्वयं के लिए होता है। हाँ, आप परमात्मा को कह सकते हो, परमात्मा स्वयं के लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है। परमात्मा स्वयं भी आनंदित है और वो दूसरे के लिए होता है, तो हम सबके लिए ईश्वर सब कुछ करता हुआ भी हमसे अपेक्षा नहीं रखता। पर कोई दुनिया की ऐसी मां ना हुई है, ना आज है और ना आगे होगी, वो अपेक्षा ना रखती हो, वो अपेक्षा ना रखती हो, ऐसी दुनिया में कोई आज तक मां नहीं हुई है। वो अपेक्षा रखती है मां, ठीक है ना, किसकी? सुख की अपेक्षा रखती है। ऐसा करने से उसको सुख मिलता है, पर परमात्मा को ऐसी अपेक्षा ही नहीं है। उसके पास पहले से सुख का भंडार है, वो आनंद से ओतप्रोत है। हमारे कारण से ईश्वर को कोई ऐसा सुख मिलता हो जो उसके पास ना हो, मेरी बात समझ में आ रहा है? ईश्वर को किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, वो निरपेक्ष है, फिर भी हमारे लिए करता है, इसलिए उसकी दया मानी जाती है। नहीं तो दया का मतलब क्या होता है? हम जो दया करते हैं, हम बदले की भावना से दया करते हैं, ऐसा करने से मेरा नाम होगा, ऐसा करने से मेरे को सुख मिलेगा, ऐसा करने से मेरे को परलोक अच्छा मिलेगा, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा करने से समाधि मिलेगी, ऐसा करने से ये मिलेगा। हमें अपेक्षा है, हमें स्वार्थ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। उत्तम स्वार्थ सबको है, वो कोई ऐसी माँ नहीं है, कोई ऐसा पिता नहीं है जिसके जिसको उत्तम स्वार्थ ना हो, पर परमात्मा को ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है हमारे कारण से कुछ नया भगवान को मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो अपने से देता है, इसलिए वो दयालु है। इसलिए संगात दूसरे के लिए होता है, पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष स्वयं के लिए होता है, इसलिए शरीर आदि तत्वों से पुरुष भिन्न है, ये बात कही। फिर अगली बात कहिए, त्रिगुणादि विपर्यया, सत्व रज और तम ये त्रिगुण हैं, तीन पदार्थ हैं, इनके धर्मों से बिल्कुल सर्वथा अलग है पर आत्मा, न उसमें रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है और न शब्द है, इसलिए आत्मा को कहा अरूपम, अस्पर्शम, अगंधम, अशब्दम, ऐसा कहा जा रहा है। उपनिषदों में आत्मा को यह कहा है अरूपम, अरसम, अगंधम, अस्पर्शम, अशब्दम, ऐसा कहा है। तो त्रिगुणों के धर्मों से वो रहित है, और जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं ये त्रिगुण धर्मों से युक्त है, इसलिए इनसे आत्मा अलग है, ये बात कही। अगली बात कही अधिष्ठानश्च इति, वो अधिष्ठान है, इसको हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो अधिष्ठानश्च इति 142वां सूत्र, इससे भी आत्मा को शरीर से भिन्न बताया जा रहा है। पुरुषो ही शरीरादिकस्य अधिष्ठानम्, आत्मा जो है वो शरीर का अधिष्ठान है, यानी शरीर में रहने वाला। कहा जाता ना कि आश्रम का ये अधिष्ठाता है, ठीक है ना, आश्रम का संचालक है, आश्रम को चलाता है, आश्रम में रहता है, ठीक है ना, वो अधिष्ठाता है। तो इसी प्रकार इस शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है, अधिष्ठाता अलग होता है और अधिष्ठान अलग होता है। तो कह रहे हैं शरीरादिकस्य अधिष्ठानम अधिष्ठाता, शरीर का जो अधिष्ठाता है वो आत्मा है, तथा अधिष्ठेयम शरीरादिकम, और अधिष्ठेय जो है वो शरीर है, जिसमें रहा जाता है वो अधिष्ठेय है, और जिसमें जो रहता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। तस्मादपि पुरुषा शरीरादिभ्यो भिन्ना, इसलिए भी आत्मा जो है शरीरादि तत्वों से अलग है। इत्थम कथनम ईश्वर जीवात्मनो द्वयो समान धर्मत्व कथन समाप्ति, कहते हैं इत्थम इस प्रकार से ये जो कथन किया है ईश्वर का और जीवात्मा, इन दोनों का जो कथन किया है और इन दोनों में एक समानता है चेतनत्व, तो समान धर्मत्व कथनम कथन समाप्ति। अब आत्मा परमात्मा को लेकर के जो हमें कहना था यहां पर उसको हमने समाप्त कर दिया, हो गया। तत्र ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं सृष्टिकर्तृत्वात् जीवात्मनस्तु देह व्यापार प्रवर्तन प्रवर्तयित्रित्वात् अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। दोनों में भेद कितना है आत्मा और परमात्मा में, तो कह रहे हैं ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं, ईश्वर का अधिष्ठातृत्व क्या है, ईश्वर किस रूप में अधिष्ठाता है, तो कहते हैं सृष्टिकर्तृत्वात्, सृष्टि को बनाने के कारण से वो अधिष्ठाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, शरीरों को बनाया है, इन शरीरों का अधिष्ठाता भी ईश्वर है, पर वो उनका अधिष्ठातापन किस रूप में है, कर्तृत्व के रूप में है, वो करता है, वो निर्माण करने वाला है। और जीवात्मनस्तु, और जीवात्मा का अधिष्ठातापन कैसा है, तो कहते हैं देह व्यवहार प्रवर्तयित्रित्वात्, इस शरीर को चला रहा है वो व्यक्ति, इस शरीर को जीवित रख रहा है, इस शरीर को पुष्ट कर रहा है, इस शरीर को बढ़ा रहा है, ठीक है जी, तो शरीर में जो व्यापार कर रहा है व्यक्ति, शरीर का संचालन कर रहा है, शरीर को चला रहा है एक प्रकार से, हम चला ही रहे ना शरीर को, भोजन देते हैं शरीर को ताकि शरीर चल सके, ठीक है ना, गमन करते हैं, आगमन करते हैं, आरोहण करते हैं, अवरोहण करते हैं, करते नहीं करते हैं, ऊपर रहना होता तो क्या करते हैं, आरोहण करते हैं, सीढ़ियां चढ़ करके आप जाते हैं, लिफ्ट में चल करके ऊपर जाते हैं, अवरोहण करते ऊपर से नीचे आते हैं, तो गमन और आगमन, जाना और आना, और आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना, अवरोहण का मतलब नीचे उतरना, ये हम लोग करते हैं शरीर के माध्यम से करते हैं। तो इस शरीर का जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इसलिए इस शरीर का हम अधिष्ठाता है, ये कहना चाहते हैं। तो अधिष्ठानाश्च इति, इस सूत्र का अर्थ लिखिएगा, शरीर आदि की प्रवृत्ति, शरीर आदि की प्रवृत्ति को करने वाला, शरीर आदि की प्रवृत्ति को करने वाला कोई अन्य अधिष्ठाता होने से, कोई अन्य अधिष्ठाता होने से, कोई अन्य अधिष्ठाता होने से शरीर आदि से पुरुष भिन्न हैं, शरीर आदि से पुरुष भिन्न हैं, तीन हेतु दिए हैं, तीन प्रमाण दिए हैं, अब चौथा प्रमाण दिया जा रहा है शरीर आदि से आत्मा को अलग बताने के लिए, तथा भोक्तृभावात्, भोक्तृभाव होने से भी शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, भोक्तृभावो ही पुरुषे विद्यते, भोगने का स्वरूप, भोगने का भाव पुरुष में विद्यमान है, भोग्यम ही शरीरादिकम, और शरीर कैसा है वो भोग्य है, भोगने योग्य है, तस्मात् ततो भिन्नः, इसलिए वो शरीर से भिन्न है, अलग है, उक्तम ही पूर्वम, पहले कहा भी था, चिदवसानो भोगः, ये जो भोग होता है वो आत्मा में जाकर के रुक जाता है, अवसान कहते हैं समाप्त, चेतन में ही जाकर के भोग समाप्त होता है, ये बात पहले कह दिए थी, इसलिए भोक्तृभाव होने से भी शरीर से भिन्न, सूत्रार्थ। पुरुष में भोगने की प्रवृत्ति होने से, पुरुष में भोगने की प्रवृत्ति होने से पुरुष में भोगने की प्रवृत्ति होने से भोक्ता कहलाता है, भोक्ता कहलाता है, इसलिए भोग्य शरीर आदि से पुरुष भिन्न है, भोग्य शरीर आदि से पुरुष भिन्न है, पांचवा हेतु दिया जा रहा है, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, अगला सूत्र, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, प्रत्येक पुरुष जो कि मनुष्य शरीर में रहने वाला है, ये कैवल्य के लिए प्रवृत्ति करता है, पुरुषश्च आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम प्रवर्तते, आत्मा जो है अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रवृत्त होता है, मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और मोक्ष के लिए भी प्रवृत्त होता है, हर मनुष्य मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है। ये अलग बात है कि वो कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, धारणा, प्राणायाम, आसन आदि के माध्यम से मोक्ष को पाना चाहता है, ठीक है जी। और कोई व्यक्ति रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संसार के विषय भोगों को प्राप्त करने करता हुआ मोक्ष को पाना चाहता है। पर हर व्यक्ति मोक्ष को पाना चाहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। हर व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता है, अर्थात मोक्ष को पाना चाहता है। ये अलग बात है, जो माध्यम जो अपना रहा है व्यक्ति, वो माध्यम कोई गलत माध्यम को अपनाता है, कोई यथार्थ वास्तविक उचित माध्यम को अपनाता है। पर माध्यम में अंतर आ सकता है, लेकिन मुक्ति को पाने के विषय में कोई अंतर नहीं है। हर व्यक्ति मुक्ति के लिए मेहनत कर रहा है, दुख से छूटने के लिए मेहनत कर रहा है। जब व्यक्ति किसी को भोगना चाहता है, वो इसी उद्देश्य से भोगना चाहता है, इसको भोगूं और दुख से छूट जाऊं। लेकिन भोगने के बाद में दुख छूटता नहीं है, दुख और बढ़ जाता है, वो एक अलग बात हो गई। क्योंकि संसार है ही ऐसा, संसार में कोई ऐसा भोग्य पदार्थ नहीं है जिसको भोगने पर तृप्ति मिलती हो, संतोष मिलता हो, फिर दोबारा इच्छा ना बने उसको भोगने की। ऐसा कोई भोगी वस्तु नहीं है संसार में, ठीक है जी। हां, ईश्वर को अगर अपना ले कोई व्यक्ति, समाधि लगा ले, ईश्वर का दर्शन कर ले, तब वहां पर तृप्ति मिलती है। वहां और किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती है। एक ही को भोगता हुआ कभी उबता नहीं है, याद रखना, बोर नहीं होता आदमी। एक ही है ना ईश्वर, उस ईश्वर का उपभोग करता हुआ, उस ईश्वर का आनंद ग्रहण करता हुआ कभी उबता नहीं है, बोर होता नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कितना ही बड़े बड़े साधनों से युक्त हो, कितना ही बड़ा संसार का सुख भोग रहा हो, हर व्यक्ति उबता है। समझ रहे हैं आप? आपको रोज एक ही चीज खिलाया जाए तो उब जाएंगे। रोज एक ही चीज आपको खिलाया जाए, एक ही प्रकार का, रोज दूध पिला दिया जाए ना, दूध तो अच्छा माना जाता है, लेकिन रोज दूध पिला दिया जाए आपको, नाश्ते में भी, दोपहर में भी, भोज डिनर में भी, हमेशा दूध पिलाया जाए आपको, तो आप तो उब जाएंगे। कोई ऐसी वस्तु खाने की नहीं है जिसको रोज प्रयोग करो आप उब जाए, ना उबे। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहनने की, जिसको आप रोज पहने और उसे ना उबे। हाँ, नहीं उबता, नहीं उबता है। ऊंचा बोलो, क्या कहना चाहते हो? उबता इसलिए तो रोटी को बदल बदल करके खाता है। कभी बाजरे की रोटी चाहता है, कभी मक्के की रोटी चाहता है, कभी ज्वार की रोटी चाहता है, कभी गेहूं की रोटी चाहता है, कभी जौ की रोटी चाहता है, फिर उस रोटी को भी बदल बदल करके खाता है। कभी मूली डाल करके खाता है उस रोटी, मूली का परांठा बनाता है, कभी बथवा का बनाता है, कभी गाजर का बनाता है, कभी उसका बनाता है, कभी इसका बनाता है। ये बदलाव क्यों चाहता है? अगर नहीं उबता, एक ही जैसा बना लो। आपको परांठा ही चाहिए ना, तो रोज परांठा खाओ ना, फिर देखना उबते नहीं उबते हो। हलवे से बड़ा प्रेम है ना, तो रोज खिला दिया जाए आपको हलवा, नहीं उबते हो तो बता देना। दुनिया में कोई ऐसी खाने की वस्तु नहीं, कोई ऐसी पहनने की वस्तु नहीं है। आप क्या समझते हो बहुत बड़ी गाड़ी है ये? हाँ, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी है। रोज उसमें बैठे रहो ना, रोज बैठ करके जाओ, और दूर जाना है आपको बैठ करके, फिर देखना अप डाउन करना पड़े ना आपको रोज दूर तक। बड़ी गाड़ी है, सारी सुविधाएं उसमें, तो भी उब जाओगे उससे। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप रोज उसको प्रयोग में लाओ और उससे उबते नहीं हो। केवल एक ऐसा ही भगवान है जिसको अगर पा लिया उससे कोई उब नहीं सकता। तो यही बात कही जा रही है यहां पर कि कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, हर व्यक्ति कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है। अतः स शरीरादिभ्यो भिन्नः, इसलिए पता लगता है वो शरीरादि तत्वों से अलग है। यदि शरीरादिभ्यो भिन्नो ना भवेत, यदि आत्मा शरीरादि तत्वों से अलग नहीं होता तो कैवल्यार्थम कह प्रवर्तेत, मुक्ति के लिए फिर कौन प्रवृत्त होगा। स एतादृश प्रवृत्तिमान नित्यश्चेतन पुरुष एव, इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला वो केवल वही हो सकता है जो नित्य हो और चेतन हो और इनसे अलग हो। सूत्रार्थ, दुखों से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए पुरुष में प्रवृत्ति होने से, दुखों से छूटने के लिए पुरुष में प्रवृत्ति होने से शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है। शरीर आदि से पुरुष भिन्न सिद्ध होता है। हाँ जी, अभी ये पुरुष में प्रवृत्ति क्यों होती है? क्यों होती है? सुख के लिए होती है। सुख पाने के लिए प्रवृत्ति करता है और दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। वो भोग इसलिए भोगना चाहता है क्योंकि उसे सुख मिलता है। प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है, एक निवृत्ति के लिए और एक प्राप्ति के लिए। जो दुख है उस दुख को हटाने के लिए व्यक्ति प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति का मतलब कर्म, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दुख को हटाने के लिए करता है या पुरुषार्थ सुख को पाने के लिए करता है, दो ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है। हाँ जी, स्वामी जी, जी जी, यहां पर आत्मा कर्ता भोक्ता सब दोनों कारण। जी, ये मेरा प्रश्न। इसका समाधान पहले भी बताया था। आत्मा ऐसा नहीं करता है जैसे कि हम शरीर से करते हैं, जैसे क्रिया करते हैं ना, शरीर से क्रिया हो रही है तो शरीर में क्रिया हो रही है। आत्मा तो बैठा हुआ अंदर। आत्मा का करने का मतलब है वो जैसे शरीर से क्रिया हम करते हैं, आने का, जाने का या बोलने का, ऐसी क्रिया आत्मा नहीं करता है लेकिन उन क्रियाओं को करवाता है। ठीक है जी, तो जो करवाता है तो करवाने का फल तो मिलेगा ना उसको। आपने मेरे को कहा कि स्वामी जी आप उपदेश करो, तो आपके कहने से मैं उपदेश कर रहा हूं, तो करवाने वाले आप हुए ना, तो उस उपदेश का जो फल मिलेगा, उपदेश करवाने का, उपदेश करवाने का जो फल मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और उपदेश करने वाले को भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही शरीर को भी तो फल मिलता है ना, शरीर पुष्ट होता है। अगर मैं बोलता रहूंगा तो वाणी ठीक रहेगी, मैं देखता रहूंगा तो आंखें ठीक रहेंगी, मैं सुनता रहूंगा तो कान ठीक रहेंगे, मैं सूंघता रहूंगा तो नाक ठीक रहेगा, मैं चखता रहूंगा तो रसना ठीक रहेगी। अगर मैं इन इंद्रियों का, इन अवयवों का प्रयोग नहीं करूंगा तो ये लुंठित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, क्रियाहीन हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इनका उपयोग करता हुआ इनको भी पुष्ट करता हूं और ऐसा करने का जो फल है, अंतिम परिणति है, वो आत्मा को मिलता है, इसलिए उसको भोक्ता कहा है। इसलिए उसको कर्ता कहा गया। हाँ, आत्मा को ही होता है ना जी। अतः कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्ति इत्यत्र उच्यते। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में बात कही जा रही है। जड़ प्रकाश अयोगात प्रकाश, जड़े स्वात्म प्रकाशस्य युक्ति संभव नास्ति। जड़ पदार्थ में अपने आप को प्रकट करने का, अपने आप को प्रकाशित करने का कोई भी धर्म, कोई भी शक्ति सामर्थ्य जड़ पदार्थ में नहीं है वो अपने आप को प्रकाशित कर सके। इसलिए जड़ में प्रकाश नहीं है। प्रकाश का मतलब है जड़ में चेतना नहीं है जो कि वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके, अपने आप को प्रकट सके, यही बात कही जा रही है। तस्मात तस्य कैवल्यार्थ प्रवृत्ते अनुपन्नत्वात्, इसलिए जड़ में कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी। जड़ पदार्थ कैवल्य के लिए मेहनत नहीं करेगा, यानी दुख से छूटने के लिए कोई जड़ पदार्थ मेहनत नहीं कर सकता। कौन करेगा? पुरुषो ही प्रकाश स्वरूपश्चेतना। पर आत्मा एक ऐसा है, ये प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, स्व आत्म प्रकाशनार्थम कैवल्यार्थम प्रवर्तते। अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए, यानी अपने स्वरूप को समझने के लिए और कैवल्य को पाने के लिए वो प्रवृत्त होता है। इसलिए शरीरादिभ्यो भिन्नः सन्, क्योंकि ये ऐसा कब कर सकता है? शरीर आदि तत्वों से अलग होकर के ही कर सकता है। शरीर आदि ही आत्मा हो तब तो फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी, कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ, जड़ पदार्थ में चेतनता का अभाव होने से, जड़ पदार्थ में चेतनता का अभाव होने से पुरुष ही चेतन स्वरूप सिद्ध होता है। पुरुष ही चेतन स्वरूप सिद्ध होता है। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है धर्म और धर्मी को लेकर के, गुण और गुणी को लेकर के। एवं तो पुरुषः चेतनवान, चेतन धर्मवान, प्रकाश धर्मवान, दीप इव धर्मी सिद्धते। कहते हैं ऐसे तो पुरुष जो है चेतनावान होगा, चेतन धर्म वाला होगा या प्रकाश धर्म वाला होगा, ऐसा मानो। दीप इव धर्मी सिद्धेत, दीपक के समान वो धर्मी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दीपक जो है धर्मी है और जो प्रकाश उसमें होता है वो धर्म है उसका। दीपक अलग और प्रकाश अलग, ऐसा सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में धर्मात गुणात कथम विमोक्ष स्यात्, धर्म रूपी गुण से आत्मा का विमोक्ष कैसे हो सकता है? इसमें एक प्रश्न किया जा रहा है, क्योंकि प्रकाश जो है दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध के रूप में और एक अशुद्ध के रूप में, ठीक है जी। तो धर्म और धर्मी को सिद्ध करता हुआ व्यक्ति ये कहना चाहता है कि जिस धर्म को आप लेकर के चल रहे हो वो धर्म आत्मा का यदि है तो उस धर्म से कैसे अलग हो सकता है व्यक्ति? उसी का धर्म है तो उस धर्म से तो अलग हो नहीं सकता। तो जो अशुद्ध प्रकाश है आत्मा में, यानी अज्ञानता जो है, फिर वो तो अलग हो ही नहीं सकता। जब अलग नहीं हो सकता है तो फिर उसको अलग करने के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो? ये प्रश्न है कि धर्मात गुणात कथम विमोक्षस्यात्, धर्म रूपी गुण से आत्मा का विमोक्ष, आत्मा का अलग होना कैसे हो सकता है? कभी भी धर्मी धर्म से अलग नहीं हो सकता, याद रखना। अग्नि में क्या धर्म है? उष्णता नामक धर्म है। क्या अग्नि से उस उष्णता को अलग कर सकते हैं? पानी में से शीतलता को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि आप प्रकाश को आत्मा का धर्म मान रहे हो तो उससे विमोक्ष कैसे हो सकता है, यह प्रश्न किया जाए। तो अत्र उच्यते, इसमें समाधान किया जा रहा है, निर्गुणत्वात् न चिद्धर्मा। निर्गुणत्वात् आत्मा तो निर्गुण है, न चिद्धर्मा वो धर्म आत्मा में नहीं है। तो ये निर्गुणत्वात् जो कहा गुणों से रहित है, यानी जिस प्रकार का धर्म सत्वरस्तम में है ऐसा धर्म आत्मा में नहीं है। जिस तरह का धर्म आत्मा में सत्वरस्तम में है वैसा आत्मा में नहीं है, वो तो निर्गुण है, वो केवल चेतन स्वरूप है, उसका एक ही स्वरूप है चेतन स्वरूप, उसमें मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं, वो निर्गुण है। तो पुरुषो निर्गुणत्वात् खलु चेतन धर्मा चेतन धर्मेन धर्मिनास्ति। निर्गुण होने के कारण से ये धर्म नहीं है, प्रकाश जो है अलग कोई धर्म नहीं है। फिर क्या है, किंतु केवल प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूप अस्ति, वो केवल ज्ञान स्वरूप है, उसको धर्म और धर्मी के रूप में मत देखो, उसको ज्ञान स्वरूप ही देखो, वो ज्ञानात्मक है आत्मा, ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही उसका स्वरूप है। इसका कहने का मतलब है कि अलग धर्म और अलग धर्मी ऐसा नहीं है, तो धर्म और धर्मी को अलग करके मत देखो, एक ही के रूप में देखो, तो वो चेतन स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं, इसलिए वो निर्गुण है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां थोड़ा सा आपको अंतर समझना ये है कि इस प्रकार का जो प्रश्न करके वो ये कहना चाहता है कि जिस मिथ्या ज्ञान को आप हटाना चाहते हो तो वो हटेगा कैसे, क्योंकि उसी का धर्म है, तो वो धर्म और धर्मी को अलग करके देख रहा है, तब ये सब प्रसंग आएगा। और जब एक के रूप में देखोगे तो अलग करने का प्रश्न ही नहीं आता, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, वो नित्य है शुद्ध है मुक्त है। फिर क्यों बंधन में आता है, इसलिए आता है शरीर के साथ जब संबद्ध होता है तो शरीर के जो गुण हैं उनसे युक्त हो जाता है शरीर में रहने के कारण से, और कर्मों को ऐसा करता है जिन कर्मों के कारण से वो आत्मा इस मिथ्या ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि बाहर से हम मिथ्या ज्ञान लेते हैं, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होकर के आता है, और जो उत्पन्न होकर के आता है वो समाप्त भी होता है। आत्मा में शुद्ध आत्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये समझ लेना, शुद्ध आत्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान तो उत्पन्न होता है, और जहां से उत्पन्न होता है वो है प्रकृति, प्रकृति के कारण से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकृति के संयोग से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। पर मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का कारण जरूर बनता है आत्मा, क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ है, जो कम जानकार होता है उसमें मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य तो आत्मा में है, मेरी बात को समझना, मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य तो है आत्मा में, पर मिथ्या ज्ञान के रूप में आत्मा में नहीं रहता। जैसे अनुभव करने का सामर्थ्य तो है आत्मा में, पर जिसका अनुभव करता हो वो आत्मा में थोड़ा रहता है। अगर आत्मा में रहता तो फिर हम दुखी क्यों रहेंगे? दुख को अनुभव करने का सामर्थ्य तो आत्मा में है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा में दुख है, और सुख को अनुभव करने का सामर्थ्य आत्मा में है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा में सुख है। दो विरोधी धर्म एक पदार्थ में कभी नहीं रह सकते, याद रखना। कोई ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते कि दो विरुद्ध धर्म एक पदार्थ में रह सकते हो, वो बारी बारी से तो भले रह जाएंगे, एक समय एक साथ दो विरुद्ध धर्म एक पदार्थ में नहीं रह सकते। विरुद्ध धर्म मतलब अपोजिट, मतलब सुख का विरोधी दुख है ऐसा, प्रेम का विरोधी द्वेष है, यानी राग का विरोधी द्वेष है। राग के काल में द्वेष नहीं रह सकता और द्वेष के काल में राग नहीं रह सकता, भिन्न भिन्न समय में भले आ जाएंगे। तो ऐसे ही जिस समय आत्मा दुखी हो रहा हो उस समय सुखी नहीं रहता, और जिस समय सुखी हो रहा हो उस समय दुखी नहीं रहता। ये दोनों विरुद्ध धर्म है, यही बात कही जा रही है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पुरुष सत्व रज तम गुणों से पृथक होने से चेतन धर्म वाला नहीं है, चेतन धर्म वाला नहीं है। बल्कि चेतन स्वरूप है, बल्कि चेतन स्वरूप है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। ऐसा है, धर्म और धर्मी जो है समझने के लिए अलग करके बताया जाता है। वास्तव में यथार्थ रूप में एक ही वस्तु है, पर उस एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए वहां गुण गुणी के रूप में एक कल्पना की जाती है। गुण और गुणी की कल्पना है ये, इसलिए इसको विकल्प वृत्ति कहा योग ने। इसको आप वैसे समझ सकते हैं, अग्नि में से उष्णता को निकाल दीजिएगा तो अग्नि रहती है कोई? फिर वो क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब जिसको आप उष्णता कह रहे हो वही तो अग्नि है। समझ में आ रहा है? वो उष्णता ही तो अग्नि है। उष्णता कहो या अग्नि कहो एक ही बात है, लेकिन उस एक ही वस्तु को एक ही वस्तु के रूप में आप नहीं समझ सकते और ना दूसरे को समझा सकते। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में आप नहीं समझ सकते और ना समझा सकते। कोई आपसे पूछे जी साहब मेरे को नहीं पता अग्नि किसको कहते हैं, आप समझाइए, तो क्या समझाओगे? ये समझाओगे ना, देखो अग्नि उसको कहते जिसमें गर्मी होती है, अग्नि उसको कहते जिसमें लाल लाल रूप होता है, ठीक है ना, अग्नि उसको कहते जिसमें लपटें होती हैं, जो भी कुछ ना कुछ बताओगे ना। तो ये जो सारे के सारे अग्नि को अलग कर रहे हो, रूप को अलग कर रहे हो, अग्नि को अलग कर रहे हो, उष्णता को अलग कर रहे हो, अग्नि को अलग कर रहे हो, लपटों को अलग कर रहे हो, ठीक है ना। अब अग्नि अलग वस्तु हो गई, लपटें अलग, रूप अलग, ठीक है ना, उष्णता अलग, ये सब अलग है ना, उन सबको निकाल दो, फिर अग्नि क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है लपटों स्वरूप वाला ही अग्नि, उष्ण स्वरूप वाला ही अग्नि ऐसा पदार्थ है जो लपटों स्वरूप वाला है, ऐसा पदार्थ है जो उष्ण स्वरूप वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा क्या है? चेतन स्वरूप वाला है। अब उसको समझाना हो तो आप ऐसे समझेंगे जैसे अग्नि को समझे। देखो आत्मा उसको कहते हैं जिसमें चेतनता होती है, आत्मा उसको कहते हैं जिसमें इच्छा होती है, आत्मा उसको कहते हैं जिसमें प्रयत्न होता है। इच्छा को हटा दो आत्मा से तो आत्मा कुछ नहीं बचा, इच्छा ही आत्मा है, आत्मा ही इच्छा है। जैसे उष्णता ही अग्नि है और अग्नि ही उष्णता है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए बताया जाता है गुण और गुणी को अलग करके, धर्म और धर्मी को अलग करके। क्वालिटीज अलग है और मैटर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी और मैटर दोनों ही एक ही चीज है। आप एनर्जी कहो या मैटर कहो, या मैटर कहो या एनर्जी कहो, एक ही बात है। इसलिए तो कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी को मैटर के रूप में और मैटर को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगर एक ही नहीं होता तो आप कर ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। इस दृष्टिकोण से, केवल समझाने की दृष्टि से एक पदार्थ को दो पदार्थ बनाया जाता है, इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों बनाते हो जी? व्यवहार के लिए, जिससे व्यवहार की सिद्धि होती हो, ऐसा ऐसी कल्पना आपको करनी चाहिए जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है, और ऐसी कल्पना मत करो जिससे व्यवहार बिगड़ जाए, जिससे दुख मिले, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। कल्पना सुख के लिए होती है, कल्पना दुख के लिए नहीं हो सकती। चलें जी, जब हम अलग करके देखेंगे तो आत्मा का धर्म चेतनता है, और अलग नहीं करेंगे तो चेतनता ही आत्मा है, ऐसा कहेंगे जी। चेतनता कहो या चेतन स्वरूप कहो, एक ही बात है। निर्गुणत्वे हेतु, आत्मा के निर्गुण होने में हेतु दिया जा रहा है। श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः तत्प्रत्यक्ष बाधात्। कहते हैं श्रुत्या कलु तस्य निर्गुणत्व सिद्धि सिद्धस्य अपलापो न भवति। श्रुति से, श्रुति वेद से, उपनिषदों से ये सिद्ध होता है कि उसका निर्गुणत्व, तो आत्मा का निर्गुणत्व की सिद्धि श्रुति के कारण से होने से न अपलापा, अपलाप कहते खंडन नहीं कर सकते। असंगो ही अयम पुरुषः, श्रुति ये है आत्मा कैसा है, वो असंग है, मतलब वो निर्गुण है। सत्वरस्तम के जितने भी धर्म है वो धर्म आत्मा में नहीं है, इसलिए वो असंग है, निर्गुण है। और कहा है तत्र निर्गुणत्वस्य प्रत्यक्ष बाध दोष प्रसज्यते, उसके निर्गुणत्व का जो प्रत्यक्ष होता है समाधि में उसका भी खंडन हो जाएगा अगर आप नहीं मानते हैं तो। अतः स प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा शरीरादिव्य भिन्न, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप जो चेतन आत्मा है, प्रकाश का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप जो चेतन आत्मा है वो शरीरादि तत्वों से भिन्न है। सूत्रार्थ, शब्द प्रमाण से आत्मा का निर्गुणत्व सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण से आत्मा का निर्गुणत्व सिद्ध होता है, और समाधि में, निर्गुणत्व का प्रत्यक्ष होने से, आत्मा शरीरादि तत्वों से भिन्न है, अगली बात तस्मादेव सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम्, इसीलिए शरीर आदि से भिन्न है इसीलिए वो सुषुप्ति आदि का वो साक्षी बनता है। कहते हैं सुषुप्त्याद्यस्य स पुरुष साक्षी सन् शरीरादिभ्यो भिन्नः स्यात्। सुषुप्ति आदि का वो साक्षी बनता हुआ शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है। कैसे? कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे, अन्यथा यदि आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं मानोगे, सुषुप्ति आदि से भिन्न नहीं मानोगे, तो फिर वो ये क्यों कहता है गाढ़म मूडो अहम अस्वाप्सम। जब आदमी रात को सोता है तो कभी कभी ऐसा गहरी नींद में, वो जो गहरी नींद है वो दो प्रकार की होती है। एक गहरी नींद वो होती है जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक जाता है, ठीक है ना, बहुत अति परिश्रम करके थक जाता है, शरीर टूटने लगता है और कई दिनों से नींद नहीं आ रही होती है, यानी कई दिनों से नींद को हटा करके काम कर रहा था, बहुत मेहनत किया, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, बहुत थका हुआ है। ऐसा व्यक्ति जब सोता है तो बेखबर होकर के सोता है, ठीक है ना, बेखबर होकर के सोता है। गहरी गाढ़ तमोगुण में चला जाता है, इसको कहते हैं गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। गाढ़ निद्रा में मूढ़ होकर के, मूढ़ का मतलब है तमोगुण से अभिभूत होकर के, अहम अस्वाप्सम मैं सो गया था। इसलिए जब उसको जब जबरदस्ती उठाते हैं ना, पता है क्या समय हो रहा है, रात को सो गया था 8 बजे, रात को 8 बजे सो गया था, अब उसको उठाया जा रहा है 12 बजे दिन के, ठीक है ना, पता है क्या समय हो रहा है, नहीं मैं तो अभी तो सोया था, ऐसा बोलता है, अभी तो, अभी नहीं, अभी दिन का 12 बज रहा है और आप रात को 8 बजे सो गए थे, अभी ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई, मेरे शरीर में भारी भारी सा लग रहा है, अभी थकावट थकावट हो रही है, हाँ शरीर में मतलब शरीर उसको साथ नहीं दे रहा होता है, अलसा हुआ शरीर लग रहा है उसको, थका थका हुआ शरीर लग रहा है और सोना चाहता है, अभी नींद पूरी नहीं हुई। तो जो नींद है वो अलग है, और वो नींद किसकी हो रही है, शरीर की हो रही है, याद रखना, शरीर की नींद हो रही है, इंद्रियों की नींद हो रही है, हाँ ये समझ लेना, ये शरीर की नींद हो रही है, इंद्रियों की नींद हो रही है, आत्मा की नींद नहीं है, आत्मा नहीं सोता कभी, आत्मा कभी नहीं सोता। तो अगर शरीर आदि तत्वों से अलग नहीं होता, सुषुप्ति आदि से अलग नहीं होता, तो ये नहीं कह सकता मैं गहरी गाढ़ मूड होकर के सो गया था, मेरे को पता ही नहीं लगा, बेखबर होकर के सो गया। फिर कहा सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं तो सुखपूर्वक सोया। एक दिन कहने लगता आज बड़ी अच्छी नींद आई, मतलब रात को बहुत अच्छी नींद आ गई, क्योंकि मेरा शरीर हल्का था और मैंने पूरा दिन भर ऐसा काम किया है कि कोई स्ट्रेस लेकर के कोई काम नहीं किया, बड़ी सावधानी से हर काम को व्यवस्थित किया, अच्छे ढंग से किया, ढंग से खाया, ढंग से पिया, ढंग से चला, सब काम किया, कोई चिंता नहीं है, और जब रात को सो गया तो बहुत अच्छी नींद आ गई थी। सुखम अहम आस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रात को सो गया था और 4 बजे उठ गया, ऐसा नहीं लग रहा है कि नींद आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम स्फूर्ति है मेरे शरीर में, गंध मात्र भी नींद की स्थिति नहीं है, मतलब ऐसे सोने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम शरीर फ्रेश है, पूरी नींद ले लेता व्यक्ति तब सोने की भी इच्छा नहीं होती, ठीक है ना। सोने की इच्छा क्यों होती है, जब शरीर में तमोगुण अधिक होता है, शरीर भारी होता है, ऐसे ठूंस ठूंस करके खाया हेवी भोजन, रात को हेवी भोजन किया है, वो पचा ही नहीं आदमी को, तो शरीर में भारीपन रहेगा, इसलिए आप 8 घंटे भी सोए तो भी ऐसा लगता है कि और सोने की इच्छा होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो जितने लोग ऐसा करते हैं ना, रात को 10-10, 11-11 बजे तो खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, तो 8 बजे 10 बजे भी उठते हैं ना, तो भी उनको ऐसा लगता है थोड़ा और सो जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, याद रखना, शरीर के ऊपर, नींद के ऊपर, हर चीज के ऊपर भोजन का प्रभाव पड़ता है, जैसा खाया अन्न वैसा बना शरीर, हाँ याद रखना, मन की बात बाद की बात करूंगा, जैसा खाया अन्न वैसा बनेगा शरीर, तो भोजन ही इसी तरह आप करो तो शरीर में भारीपन, क्यों सोने की इच्छा होती है सुबह, इसका मतलब यह है अगर आपने 6 घंटे सो लिया फिर भी सोने की इच्छा हो रही, इसका मतलब आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका आहार व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 घंटे तो बहुत है आदमी को, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। दुनिया में 2 चीज ऐसी हैं जिसको आप घटाए तो घट सकते हैं और बढ़ाए तो बढ़ सकते हैं, जितना भी अपने भोजन को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, मथुरा के पंडे जैसे बन सकते हो, सुनते हमने सुना है देखा नहीं, कितने खाका करके बढ़ा सकते हो अपने आप को, और नींद को भी सो सो करके कितना ही बढ़ा सकते हो, खाने को और निद्रा को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, और खाने को और निद्रा को जितना चाहे उतना घटा सकते हो। ये हमारे हाथ में है। कौन कहता है हम चाहे और हमारा शरीर हमारे अनुरूप ना चले, ये संभव ही नहीं है। ये सब नाटक होते हैं, ये सब बहाने होते हैं कि क्या करूं साहब, हो नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर, ऐसा लगता है कि इस जैसा कोशिश दुनिया में और कोई नहीं करता। इतना मेहनत कर, इतना कोशिश करे और वो अपने आप को ठीक ना रखे, ऐसा हो नहीं सकता। वो कोशिश नहीं करता वो आदमी, क्यों? उसको अपने जैसा शरीर है उससे उतना ज्यादा प्यार है। कोई कहता है मैं नहीं चाहता इस मोटापा को, उसे प्यार करता है और कहता मैं नहीं चाहता। ऐसा हो सकता है कि मोटापा से प्यार ना करे? हाँ, अगर नहीं करता है तो उसको हटाएगा, वो प्यार करता है उस मोटापे से, इसलिए नहीं हटा पा रहा है। याद रखना, वो बहाने कुछ भी बना लो आप, जिससे द्वेष करता है ना आदमी, याद रखना उसको रखता नहीं अपने पास में, हटा देता है उसको। जिससे द्वेष उसको हटा देता है, मोटापे से उसको द्वेष नहीं है, उसको प्यार है, प्रेम है, इसलिए वो नहीं हटा रहा है। जिस दिन द्वेष उत्पन्न हो जाए ना अपने मोटापे के प्रति, उखाड़ करके फेंकेगा सारे काम एक तरफ और उसी के पीछे लगेगा। जिससे द्वेष ज्यादा करता है ना, पहले उसका निपटारा करता है व्यक्ति। उस मोटापे से अगर द्वेष नहीं हो तो हटाएगा कैसे? वो उसे प्रेम करता है, उसका अच्छा लगता है मोटापा, इसलिए उसके साथ रहता है, वो जीता है व्यक्ति। ये समझ लीजिएगा, ये आप थोड़ा सा अंदर तक झांक करके देखना पड़ेगा। नहीं जी मैंने बहुत कोशिश किया, होता नहीं है। आपने कोशिश क्या किया? कोई मैंने बहुत कोशिश किया, व्यापार मतलब पैसा नहीं कमा पा रहा, ऐसा बोलता क्या व्यापारी? नहीं कमा पा रहे तो उसको व्यापार करना नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। रोज व्यापार में लगा रहेगा लेकिन आउटपुट नहीं है, बेनिफिट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? फिर भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसको व्यापार करना नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। दोनों बातें हो सकती है, यह तो व्यापार करना नहीं आ रहा है, यह व्यापार नहीं कर रहा। व्यापार करना नहीं आता या व्यापार नहीं कर रहा है? मोटापे को दूर करने के लिए मेहनत करे और मोटापा दूर ना हो, यह कैसे हो सकता है? वैसे ही करना पड़ता है जैसे पैसे पाने के लिए मेहनत करता आदमी, वैसा करेगा, यह कैसे हो सकता है कि वो दूर ना हो मोटापा? बिल्कुल दूर हो जाए, उसके लिए वैसा मेहनत, वैसा पुरुषार्थ, वैसा तप करना पड़ेगा। आदमी बिना तप के मेहनत करता है तो वो नहीं हो सकता, तप करना पड़ता है। कोई भी अच्छा कार्य, दुनिया का कोई भी अच्छा कार्य बिना तप के नहीं हो सकता। और हम क्या करना चाहते हैं? बिना तप के अच्छा काम करना चाहते हैं, वो अच्छा काम बिना तप के हो नहीं सकता, इसलिए उपलब्धि वैसी नहीं मिलती। आगे बढ़िए, वो कहते हैं तस्मात् पुरुष शरीरादिभ्यो भिन्न चेतन प्रकाश स्वरूपो ज्ञान स्वरूप। इसलिए आत्मा जो है शरीर आदि से अलग है, सुषुप्ति से अलग है, निद्रा से अलग है, स्वप्न से अलग है। आदि से सुषुप्ति लेंगे और स्वप्न अवस्था को भी लेंगे, तो इन सब से अलग होने के कारण से वो इन सब से पृथक है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सुषुप्ति सुषुप्ति स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ, सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ पुरुष शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है। पुरुष शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है, हाँ जी। अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है आगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीरादिभ्या पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते सति, आत्मा को शरीरादि तत्वों से भिन्न सिद्ध कर दिया है, बहुत सारे हेतु दे दिया है, निर्णय हो चुका है। अब उस पुरुष के बारे में एक विशेष बात कही जा रही है, तस्य संख्या विषय विचार्यते, आत्मा के संख्या के बारे में विचार किया जा रहा है। आत्मा एक है या अनेक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज वेदांत को मानने वाले अक्सर यही मानते हैं कि आत्मा एक है, आत्मा एक ही है, यही मानते हैं। पर महर्षि कपिल जी ऐसा नहीं मानते, कोई भी ऋषि नहीं मानते, याद रखना। क्या मानते देखिएगा, सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम्। जन्मादि व्यवस्थातः, जन्मादि व्यवस्थाओं से यह सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं है, बहुत्वम् बहुत है, असंख्य हैं, अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते इतने आत्मा हैं। एक कैसे हो सकता है, अनेक है, आप अलग मैं अलग, आप और मैं एक कैसे हो सकते हैं, ये महर्षि कपिल कहना चाहते हैं यहां पर। तो कह रहे हैं जन्म मरण जीवन व्यवस्थातः, जन्म किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, कोई मर रहा है व्यक्ति और कोई जी रहा है, इस व्यवस्था से पता लगता है कश्चित जायते, कोई उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने वाला अलग है, कश्चन म्रियते, मरने वाला अलग है, उत्पन्न होने वाला अलग है और मरने वाला अलग है, कश्चित जीवति इति, और कोई जी रहा है, पहले से जीवित है। इति विविधा अवस्था पुरुष बहुत्वे ही संभवती, ये अलग अलग अवस्थाएं जो है ये पुरुष के अनेक होने पर ही संभव है, एक होने पर संभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। शास्त्रे अपि, शास्त्र भी कहता है, क्या कहता है, पुण्येन पुण्येलोके जायते, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो पुण्य लोक में जाएगा, पापे न पापे, और कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप लोक में जाएगा, पुण्य करके स्वर्ग लोक में जाता है और पाप करके नरक लोक में जाता है। तथा च आदि शब्देन, और सूत्र में आदि शब्द है ना, जन्म आदि, तो आदि शब्द से आप मुक्त अवस्था वाले को भी ले सकते हैं और बद्ध अवस्था वाले को भी ले सकते हैं, मुक्त आत्माएं अलग है और बद्ध आत्माएं अलग है, इससे पता लगता है कि आत्मा एक नहीं है, अनेक है। तो मुक्त बद्धत्वे अपि गृह्येते ते अपि पुरुष बहुत्वे सति ही संभवतः, इससे भी सिद्ध होता है कि वो भी अनेक है, मुक्त भी अनेक है, बद्ध भी अनेक है, ये पुरुष के बहुत्व होने पर ही संभव है। सूत्रार्थ लिखिएगा, जन्मने मरने, जन्मने मरने, जीने आदि की व्यवस्थाओं से, जन्मने मरने जीने आदि की व्यवस्थाओं से एक काल में अनेक जन्मते, एक काल में अनेक जन्मते, अनेक मरते, अनेक जीते हैं, एक काल में अनेक मरते, अनेक जन्मते, अनेक जीते हैं, इसलिए पुरुषों का बहुत्व सिद्ध होता है, इसलिए पुरुषों का बहुत्व सिद्ध होता है। अब देखिए एक ही काल में कोई तो मर रहा है, उसी काल में एक जन्म रहा है और उसी काल में एक जी रहा है, भले आदमी, ये तीन तीन स्थितियां बन रही है, फिर भी आप एक ही मानते हो, एक ही मर भी रहा और एक ही जी रहा है और एक ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, अलग अलग है सब। इससे पता लगता है आत्मा अनेक है एक नहीं है। अब इसका खंडन करता है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, पूर्व पक्ष के रूप में सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उपाधि भेदे अपि एकस्य नाना योगः आकाशस्य इव घटादिभि। पूर्व पक्ष कहता है उपाधि भेदे अपि एकस्य नाना योगः आकाशस्य इव घटादिभि। उपाधि कहते हैं उपधान को अर्थात आश्रय को। उपाधि भेदे अर्थात उपाधान भेदे अर्थात आश्रय भेदे अपि, आश्रय के भेद से स्याद एकस्य पुरुषस्य नाना योजना। उपाधि भेद से, आश्रय भेद से एक ही आत्मा है, उस एक आत्मा का उपाधियों के कारण से नानात्व दिखाई देता है, ऐसा वो कहना चाहता है। बहुत्वमिति यावत्, आत्मा वास्तव में एक है लेकिन उपाधि के कारण से, आश्रय के कारण से वो अलग अलग दिखता है, वो ये कहना चाहता है। देखिए मेरा शरीर अलग है, मैं तो मर रहा हूं आज, आपका शरीर अलग है मेरे शरीर से, आप जी रहे हो, ठीक है ना, और कोई उत्पन्न हो रहा है उसका शरीर अलग है, ये उपाधि है ना, आश्रय शरीर का आश्रय, आत्मा तो एक ही है, वो ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। आत्मा तो एक ही है लेकिन ये जो उपाधि है, ये जो आश्रय शरीर है, ये अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है, ये कह रहा है। उदाहरण दिया है आकाशस्य इव घटादि भी, यथा घटादि भी उपाधि भी घटगत गृहै उपाधानै आश्रयै आकाशस्य नाना योजना बहुत्वं उपचर्यते। कहते हैं जैसे घड़ा, एक घड़ा जो है कुम्हार के यहां पर है, एक घड़ा आपके घर में है, एक घड़ा मेरे घर में है, एक घड़ा किसी और के घर में है, तो घड़े अलग अलग हैं पर उन घड़ों में रहने वाला जो आकाश है वो एक ही है ना। आपके घर में जो घड़ा है उस घड़े में जो आकाश है, और मेरे घर में जो घड़ा है मेरे घर में जो आकाश है, ऐसे आकाश एक ही है लेकिन घड़े अलग अलग हैं, फिर भी बोला जाता है घटाकाश, ये घड़े का आकाश है अलग है, मठाकाश, मठ कहते घर, मठाकाश, मठ का मतलब घर, घर का आकाश अलग है, हाँ आश्रम का आकाश अलग है, ठीक है ना। तो एक ही आकाश होता हुआ भी घड़े आदि के समान इनको अलग अलग बोला जाता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा एक ही है, शरीर अलग अलग होने के नाते आत्माओं को अलग अलग बोला जाता है, वास्तव में आत्मा एक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। बात समझ में आ गई, पूर्व पक्षी की सूत्रार्थ लिखिएगा। आश्रय भेद से, आश्रय भेद से पुरुष की अनेक संख्या हो सकती है, आश्रय भेद से पुरुष की अनेक संख्या हो सकती है, जिस प्रकार आकाश के एक होने पर भी, आकाश के एक होने पर भी घटाकाश मठाकाश के रूप में, घटाकाश मठाकाश के रूप में अनेक आकाश बन जाते हैं, अनेक आकाश बन जाते हैं, उसी प्रकार पुरुष के भी बनते हैं, उसी प्रकार पुरुष के भी बनते हैं। ऐसा कहे तो अब इसका समाधान उत्तर पक्षी की ओर से दिया जा रहा है, समाधत्ते। समाधान दिया जा रहा है, उपाधिर विद्यते न तु तद्वान, उपाधिर विद्यते न तु तद्वान। बहुत सरल उपाय समाधान दिया है, भवतु उपाधिर भेदः तेन किम्। हम मानते हैं उपाधियां तो अलग अलग हो सकती, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। घड़ा अलग है, मकान अलग है, आश्रम अलग है, ठीक है ना, उपाधियां अलग अलग हो सकती हैं, तेन किम्, उससे क्या सिद्ध होता है? ऐसा कहकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आकाश तो एक ही रहेगा, एक आकाश के दो तीन चार पांच थोड़ा बना सकते हो, आकाश तो एक है तो एक ही रहेगा। ये तो केवल कहने का स्वरूप है, मोटा स्वरूप है कि आकाश एक होता हुआ भी अनेक आकाश के रूप में घटाकाश मठाकाश बोला जा रहा है, ये तो उपाधि के कारण से बोला जा रहा है। आकाश अनेक थोड़े बन जाते हैं, तब भी आकाश को एक ही मानते हैं, ये कह रहे हैं। कह रहे हैं उपाधि रेव विद्यते न तू ही उपाधिमान विद्यते, उपाधि ही अलग अलग हो सकता है, उस उपाधि में रहने वाला आकाश जो है वो अलग अलग नहीं होता, वो एक ही रहता है। उपाधि अलग अलग होते हुए भी उन उपाधियों में रहने वाला जो आकाश है वो एक ही रहता, वो अलग अलग नहीं होता, ये कहना चाह रहे। एवं उपाधि भेदे सति अपि पुरुषस्य भेदेन न भवितव्यम्। इसी प्रकार से उपाधि के अलग अलग होते हुए मेरा शरीर अलग, आपका शरीर अलग, माता का शरीर अलग, पिता का शरीर अलग, भाई का शरीर अलग, अलग अलग शरीर होते हुए भी आत्मा एक ही हो जाए ऐसा नहीं है, आत्मा इन सबके अलग अलग है, ये कहना चाह रहे। तस्मात् न उपाधि भेदात् पुरुष बहुत्वम युक्तम। उपाधि को लेकर के पुरुष को अनेक सिद्ध करना, ये जो कथन आपका है वो युक्ति युक्त नहीं है। किंतु वास्तविकम पुरुष बहुत्वम यथोक्तम पूर्वम, किंतु वास्तव में पुरुष अनेक है, एक नहीं है, ऐसा सिद्धांती कहना चाहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, आश्रय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आश्रय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आश्रय वाला नहीं, आश्रय वाला नहीं। आकाश तो एक ही माना जाता है, आकाश तो एक ही माना जाता है, अनेक नहीं। आकाश एक ही माना जाता है, अनेक नहीं, परंतु पुरुष तो अनेक हैं, परंतु पुरुष तो अनेक हैं। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए, इसी बात को और पुष्ट करने के लिए अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर आपका प्रश्न फिर भी आ जाए तो तब पूछ लीजिएगा। पुनश्च अयमपि दोषः पुरुष एकत्वे प्रसज्यते। वो कहते हैं फिर एक और दोष उत्पन्न होता है, यदि पुरुष को आप एक ही मानते हो, अनेक नहीं मानते हो, तो एक बहुत बड़ा दोष आएगा। क्या? एकम एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्म अध्यासः। वो कहते हैं एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्म अध्यासः। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। एवं ही खलु एकत्वेन एकरूपतया परितो वर्तमानस्य सर्वतो वर्तमानस्य सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य। एवं खलु एकत्वेन, आप आत्मा को एक मान रहे हो ना, एकरूपतया एक ही रूप से मानते हो, परितो वर्तमानस्य जो कि परितः वर्तमान है, उसी परिता को खोला है सर्वतो वर्तमानस्य सब ओर विद्यमान रहने वाला, उसी को खोला है सर्वत्र व्याप्तस्य पुरुषस्य जो सब जगह व्याप्त एक अकेला है। क्योंकि जो आत्मा को एक ही मानता है वो यही मानता है ना, ईश्वर व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है, तो उस सर्वत्र विद्यमान व्याप्त पुरुष का विरुद्ध धर्मानाम कलु, ये जो विरुद्ध धर्म होते हैं उसके अंदर क्या, सुखम सुखी अहम, मैं सुखी हूं, दुखी अहम, मैं दुखी हूं, ये कैसे अनुभूतियां होंगी? अगर आत्मा एक ही है तो ये अलग अलग अनुभूतियां एक आत्मा को नहीं होनी चाहिए। एक ही काल में आप अपने आप को सुखी देख रहे हो, उसी काल में मैं अपने आप को दुखी देख रहा हूं। मान लीजिएगा पड़ोसी है, बनती नहीं है दोनों के बीच में, और उसने बड़ी गाड़ी ले आए, बड़ी गाड़ी ला करके बाहर खड़ा कर दिया, और आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हो, वही सामान्य साधारण सी मारुति 800 पुराना मॉडल, ठीक है ना, आप बाहर निकाल रहे, और वो बाहर निकालते उसकी बड़ी गाड़ी एकदम आ गया। बड़ी गाड़ी का मतलब मर्सिडीज गाड़ी आ गई, मान लो BMW आ गई उसकी, हाँ, और उसके सामने और आप देखेंगे ना, उसी काल में वो तो उस गाड़ी को दिखाता बस बड़ा सुखी दिखा रहा, सुखी अनुभव कर रहा अपने आप को, उसी काल में आप उस गाड़ी को देखते हो दुखी अनुभव कर रहे हो अपने आप को। समझ में आ रहा है? एक ही समय में एक ही आत्मा है, उसमें आत्मा और अपने में आत्मा, एक ही मानते हो ना आप, अलग अलग तो मानते नहीं, तो वो सुखी हो रहा है और आप दुखी हो रहे हो, ये कैसे हो सकता है? दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में एक समय कैसे रह सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो अलग आप अलग है, अनेक आत्मा है, एक आत्मा नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं तथा स जाता समृत, और एक बात कहिए, अरे ये तो मर गया, अरे ये तो पैदा हो गया, एक ही काल में एक उत्पन्न हो रहा और एक मर रहा है। अहम रुग्णो अहम स्वस्थ, एक कहता है देखो जी मैं बहुत बीमार हूं, उसी काल में दूसरा बार मैं तो बड़ा स्वस्थ हूं, ठीक है ना, एक रुग्ण बोल रहा है अपने आप को और एक स्वस्थ बोल रहा है अपने आप को। इति अनुभव संबंधो व न स्यात, इस तरह का जो अनुभव अलग अलग अनुभव हो रहा है एक ही काल में, ये अनुभव नहीं होना चाहिए अगर एक ही आत्मा होता, इसलिए अनेक आत्मा है ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, आत्मा को पुरुष को एक मानने से आत्मा को एक मानने से सर्वत्र व्याप्त आत्मा का परस्पर विरुद्ध धर्मों की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। आत्मा को एक मानने से सर्वत्र व्याप्त आत्मा का परस्पर विरुद्ध धर्मों की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी, ऐसा नहीं मान सकते कि आत्मा समष्टि है, जीवात्मा व्यष्टि, आत्मा समष्टि है, जी सभी जीवों की टोटल सम आत्मा, जी और सभी जीव अलग अलग, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। नहीं आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरी जीवात्मा है आपकी जीवात्मा है, जी, पर हम सब मिलके एक आत्मा के समग्र हिस्से, इससे मतलब आप ये कहना चाहते हैं आत्मा के टुकड़े बनाना चाहते हैं आप, तो आत्मा के टुकड़े तो हो नहीं सकते। अवयव कहो, इससे कहो, टुकड़े कहो, शब्दांतर ही है ना, अर्थ तो एक ही है। अब टुकड़े कहने से आपको आपत्ति आ रही है, अवयव कहने से आपत्ति नहीं आ रही है। अवयव कहो या टुकड़े कहो एक ही बात है ना, अवयव शब्द अलग प्रकार का है, टुकड़ा शब्द अलग प्रकार का है। ऐसा नहीं कर सकते, आत्मा एक है तो एक ही रहेगा, एक के दो अवयव नहीं बन सकते। मेरा शरीर है, देखिए हाँ जी, शरीर है, शरीर अलग हिस्से है, एक हाथ है, एक पांव है, ऐसी एक आत्मा है, इसके रामलाल भी है, श्यामलाल देखिए इधर उधर मत जाना, आत्मा के साथ शरीर का कंपैरिजन मत करिएगा। शरीर तो अवयवों से बना हुआ है इसलिए इसके अवयव होते हैं। आत्मा क्या अवयवों से बना हुआ है? यदि अवयवों से बना हुआ है तो टुकड़े बन जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आत्मा निरवयवी है, एक ही है, तो जो एक होता है उसके अवयव नहीं हो सकते। पहले आप इस सिद्धांत को समझ लो, जो एक होता है उसके अवयव नहीं होते। अवयव उसी के होते हैं जो अनेक अवयवों को मिलाकर के फिर एक बनाया जाता है, तब उसके अवयव हो सकते हैं। पर आत्मा को अनेक अवयवों से मिलाकर के बनाया नहीं गया, तो फिर उसके अवयव कहां से आएंगे, उसके अंश कहां से आएंगे? और एक बात, जिस वेदांत को लेकर के चलने वाले आदि शंकराचार्य ने स्वयं अपने आप लिखते हैं कि आत्मा के अवयव नहीं हो सकते। वेदांत दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखते हैं आत्मा के अवयव नहीं हो सकते। हां, वो अवयव के समान हो सकता है, अंश इव अंश ऐसा कहा है। जैसे इस हॉल के अंदर हम बैठे हैं, इसका हम अंश हैं, पर ऐसा अंश नहीं है जैसे दीवार का एक टुकड़ा आप काट करके अलग करते हो, ऐसे अंश हम नहीं है। इसमें रहने के कारण से अंश जैसा है, तो ऐसे ही वो लिखते हैं अंश के समान अंश हैं आत्मा। वैसा अंश नहीं है जैसे सेव का टुकड़ा होता है, अगर ऐसा मानो तो वो अखंड नहीं रह सकता। ऐसे बहुत सारे हेतु दिए हैं आदि शंकर ने। हाँ जी, वो फिर क्या ईश्वर अंश कैसे? यही तो देखिए इसी का तो समाधान बता रहा हूं। अंश का मतलब है उसमें रहने के कारण से अंश है, वैसा अंश नहीं है, बस इतनी सी बात है। वैसा मानने में क्या है? कैसे भगवान का अंश है तो मानो ना। मैं कब मना कर रहा हूं, अंश के समान मानो, लेकिन वैसा अंश नहीं है ना, जैसे सेव का टुकड़ा होता है, ऐसा अंश नहीं है। हम ईश्वर में रहते हैं इसलिए अंश हैं, पर ईश्वर अलग है और हम अलग है, ये याद रखना। ईश्वर के हिस्से हुए ना, देखिए मेरा भी एक छोटा सा शक्ति है, उन बड़ी शक्ति के साथ जुड़ी हुई। ऐसा है, उनकी शक्ति का भेद छोटी है। ऐसा है, पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न करना है, सिद्धांत को समझ लीजिएगा। एक वस्तु के अंश नहीं होते हैं, ये सिद्धांत है। एक है तो हमेशा एक ही रहेगा, फिर उस एक में हम लोग जुड़ गए, ठीक है ना। जुड़ गए का मतलब है उसके पास रहते हैं, उसके पास रहने के कारण से हमको मोटी भाषा में अंश कहा जाता है। वैसा अंश नहीं है जैसे एक सेव का एक अंश होता है। अब सुनिएगा, सुनिएगा। अगर हम ऐसी चर्चा करते जाएंगे ना बिना प्रमाण के, तो ये कभी ये चर्चा रुक नहीं सकती है। मैंने प्रमाण दिया है शास्त्र का, आपको ऐसा प्रमाण दीजिएगा कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, उसी के टुकड़े हैं, उसी के भाग हैं, ऐसा कोई प्रमाण लाइए। क्योंकि जब तक आप बोलते रहोगे आप रुक नहीं सकते बिना प्रमाण के। आप रुकेंगे तब जब आप प्रमाण देंगे, तो आप प्रमाण लाइएगा फिर विचार कर लेंगे, शास्त्रीय प्रमाण लाइएगा। जी माइक जी, मैंने यही तो मैं यही कह रहा हूं, मेरे में रहता है इसलिए वो मेरा अंश है, इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है ना। हम सब ईश्वर के अंश हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम ईश्वर में रहते हैं इसलिए उसके अंश हैं। आप एक बात बताइए, आप आश्रम में रहते हैं, आपसे कोई पूछे कि आप ऋषि उद्यान के हो या बाहर के हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ मैं ऋषि उद्यान का हूँ, उसी का अंश हूँ, उसी का भाग हूँ, क्योंकि उसी में रहता हूँ। इसका ये मतलब थोड़ा होता है आप इस आश्रम रूपी जो जमीन मकान है उसका एक टुकड़ा है आप, इसका टुकड़ा आप नहीं है। हाँ आप इस आश्रम में रहते इसलिए आश्रम के अंश हैं आप, ठीक इसी प्रकार हम सब ईश्वर में रहते हैं, इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं। वैसा अंश नहीं है जैसे मुख्य अंश होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर हम दुखी क्यों रहते हैं? ईश्वर तो आनंद स्वरूप है और उसी का अंश है, तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे दोष आएंगे। और इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं रुकते आदिशंकर। वो ये कहते हैं अगर हम वैसे मुख्य अंश मानते तो ईश्वर चोर डाकू लुटेरा बदमाश हो जाएगा। ऐसा लिखते हैं आदिशंकर, लिखते हैं ऐसा। हाँ, इसलिए हम वैसे अंश नहीं है। हाँ, हम उसमें रहने के कारण से अंश के समान अंश हैं, मुख्य अंश नहीं होते हम, ऐसा वो लिखते हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़े। अगला सूत्र देखिएगा, उपाधेर विरुद्ध धर्माश्चेत। कहते हैं उपाधि से विरुद्ध धर्म मान लेते हैं तो क्या आपत्ति आती है? इसी को और स्पष्ट किया जा रहा है, अन्य धर्मत्वे अपि न आरोपात तस्सिद्धे सिद्धे है एकत्वात्। अन्य धर्मत्वे उपाधि धर्मत्वे ते विरुद्ध धर्मा, उपाधि के धर्म के कारण से वो विरुद्ध धर्म वाले आत्मा बनते हैं, तो सुखित्व दुखित्व स्वस्थत्व रुग्णत्वानि स्यु उपाधेरिति तदा। यदि उपाधि के धर्म है तो वो सुखी वो दुखी वो रुग्ण वो स्वस्थ ये सब हो जाएंगे। उपाधेरिति तदा आरोपात अपि तेषां उपाधि धर्मानां आरोपाद अपि। उपाधि के धर्मों का आरोप है आत्मा में, इसलिए वो सुखी है दुखी है ऐसा बोला जाता है। न तत्सिद्धि एकत्वात्, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि एकत्वात् पुरुषे न विरुद्ध धर्मत्व सिद्धिर, पुरुष में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं हो सकती है। यतः क्यों? आरोपयितु पुरुषस्य एकत्वात्, जो आरोपिता है वो एक ही है, जिसका आप आरोप कर रहे हो जिसमें आरोप कर रहे हो वो एक ही है, तो एक वस्तु में अलग अलग विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। एकः सन् तथा भूतात् विरुद्ध धर्म तथा भूतान विरुद्ध धर्मान स्वस्मिन कथम आरोपयेत। वो एक होता हुआ ऐसे स्वरूप वाले, कैसे विरुद्ध स्वरूप वाले अपने में कैसे वो आरोपित करेगा? विरुद्ध धर्मों को अपने में क्यों आरोपित करेगा? उसी समय वो दुखी, उसी समय वो सुखी, उसी समय वो स्वस्थ, उसी समय वो रोगी, ऐसे विरुद्ध धर्मों को एक काल में अपने आप में क्यों आरोपित करेगा आत्मा? संसारे खलु एकस्मिन् काले केषाञ्चित् भवति जन्म केषाञ्चित् च मरणं तथैव एकस्मिन् काले केचन सुखिनः केचन दुखिनः केचित् स्वस्थाः केचित् च रुग्णाः दृश्यन्ते। कहते हैं संसार में एक ही काल में कुछ तो जन्मते हैं, कुछ लोग मरते हैं, उसी एक काल में कुछ लोग जो है सुखी दिखाई देते हैं, उसी एक काल में कुछ लोग दुखी दिखाई देते हैं, उसी एक काल में कुछ लोग स्वस्थ दिखाई देते हैं, उसी एक काल में कुछ लोग रुग्ण दिखाई देते हैं। तस्मात् पुरुष बहुत्वमेव युक्तम, इसलिए पुरुष अनेक है एक नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा, आश्रय के धर्म होने पर भी, आश्रय के धर्म होने पर भी आश्रय के धर्मों के आरोप से, आश्रय के धर्म होने पर भी आश्रय के धर्मों के आरोप से पुरुष में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं हो सकती। पुरुष में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए अनेक पुरुष होते हैं, इसलिए अनेक पुरुष होते हैं। हाँ जी, एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है भूमिका के रूप में। यदि पुरुष अनेकत्वम अस्ति, यदि पुरुष अनेक है आप ऐसा कहते हो, तो असंगो ही अयम पुरुषः, आपने ये बताया कि पुरुष असंग ही है। कथम पुरुष एको अत्र वर्णिता, शास्त्र में फिर एक पुरुष का वर्णन क्यों कर रहे हैं, अनेक पुरुषों का वर्णन करता शास्त्र, ठीक है जी। एवं तो अद्वैत श्रुति विरोध आपतति, अगर आप अनेक मानते हो तो श्रुति में तो अद्वैत की बात कही है, एक पुरुष की बात कही है, और आप बोल रहे हो अनेक, ये कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न करता प्रश्न कर रहा है। प्रश्न समझ लीजिएगा, यदि पुरुष अनेक होते तो श्रुति भी अनेक पुरुषों का कथन करती, वो एक ही पुरुष का कथन क्यों कर रही है श्रुति, असंगो ही अयम पुरुष, एक ही पुरुष को बता रही है। इसका समाधान दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से, अत्र प्रतिविधीयते, इस प्रश्न का खंडन किया जा रहा है। न अद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्, वो कहते हैं अद्वैत श्रुति तो विरोधो न जायते, अद्वैत की श्रुति का विरोध कोई नहीं आता, शास्त्र जो अद्वैत का कथन करता है उसका विरोध बिल्कुल नहीं आएगा। यतः क्योंकि तत्र श्रुतौ एकत्व वर्णनम जाति परमस्ति, वहाँ एकत्व का जो वर्णन है वो जाति परक है, क्योंकि जाति तो एक ही होती है, पुरुष की एक ही जाति है ना, तो एक ही जाति होने जाति को लेकर के कथन किया जा रहा है, तो जब जाति को लेकर के कथन किया जाता है तो तब एक ही बोला जाएगा, जब व्यक्ति को लेकर के कथन किया जाएगा तो अनेक बोला जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। जाति एका भवति व्यक्तयस्तु अनेका, जाति एक होती है और व्यक्ति अनेक होती है, और श्रुति में जहां जाति को लेकर के एक बोला है, इतना ही नहीं बोला श्रुति में, श्रुति में ये भी तो बोला है ना, व्यक्ति को लेकर के अनेक भी बोला है, देखो अनेकों का कथन करते हैं श्रुति। अन्यत्र श्रुतौ पुरुष बहुत्वं प्रतिपाद्यते, अलग स्थान पर पुरुष अनेक है इसका प्रतिपादन किया जा रहा है। ये तद विदुः ते अमृता, ये तद विदु अमृता ते भवन्ति, जो उस परमात्मा को जानते हैं वो अमृत हो जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, बहुवचन में प्रयोग है, अनेक के रूप में कथन किया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं। अथ इतरे दुःखमेव आप, इतरह इतरे दुःखमेव अपियन्ति, बाकी लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं वो तो सुख को प्राप्त होते हैं, और जो इतर है जो परमात्मा को नहीं जानते हैं अपने भोगों में डूबे हुए हैं वो दुख को ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बहुत को लेकर के भी कथन किया गया है, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। पुरुष शब्द में एक वचन का प्रयोग, पुरुष में या पुरुष शब्द में एक वचन का प्रयोग जाति परक होने से, जाति परक होने से अद्वैत श्रुति से कोई विरोध नहीं आता है। पुरुष शब्द में एक वचन का प्रयोग जाति परक होने से अद्वैत श्रुति से कोई विरोध नहीं आता है। ओम शांति शांति शांति ही।